bliver juleaften, nu skal vi have fest. U betyder ude godt, men hjemme lige godt bedst. L betyder levende lys, der tænder julen ind. E betyder engle, hår der glitrer i det klare skin. A betyder alle, de er som børn på ny. F betyder fred i hver en lille by. T betyder træet, storm og stjernen i sin top. E betyder en for en, der pakker gaver ud. N betyder nissen, han som ikke en har set. Men tro mig, han lytter efter dit juleaftens alfabet. Don't.